oczach innych to nieistotne. Poglądy przewrotne wbrew temu, co jest modne. Sam dotrę, mam określony cel, do niego dążę. Stereotypy ciągle rządzą niczym pieniążek. Ty myślisz wciąż, że ciążą mi twe opinie, że jestem trybem w maszynie degradacyjnej blokowego społeczeństwa. Ja prawdę na wierzch wyjmę, podkreślam u ciebie błędy interpretacyjne. Jeśli jesteś ignorantem i wierzysz w to, co ci mówią komercyjne media, samo lekcje się prosisz, masz obiekcje i wnosisz na mównicę swoje zdanie. Jestem młody, mieszkam w bloku, mogę czuć się jak skazaniec, a ja się z tego śmieję jak z realiów Marcin Daniec. Wbrew opiniom obiegowym robię kolejne nagranie, pełne mych przemyśleń, misternie poskładanych wersów. Wciąż wiernie ideałów strzegę z wiarą w siebie w sercu. Gdzieś daleko od tych tłumów, które kupią własny rozum, w mniemaniu ich nawozie, w moim pod kołami wozu, w głowie zaszczepiony implant, który ma na wszystko sposób. Ja go nie mam, jestem inny, mój ruch to kuriozum. Gdzieś daleko od tych tłumów, które kupią własny rozum, w mniemaniu ich nawozie, w moim pod kołami wozu, w głowie zaszczepiony implant, który ma na wszystko sposób. Ja go nie mam, jestem inny, mój ruch to kuriozum. Kuriozalny mam charakter, to jest faktem dla was, tylko wasze głowy są jak balon tego rymu. Akcent szpilką ja określam dziś pomyłką świat, który was opętał. Masz kablówkę 100 programów i telewizyjne święta. Sam pamiętam to u siebie, nie gram już w ten takt. Oto puenta, każdy stereotyp to na szyi pętla. Ty publika w niebo wzięta, chłonie co mówią plakaty. Co zamyka umysły, to stereotypu kraty. Wymykanie się schematom to imperatyw, konwencje debaty łamie ma elokwencja, a ty zerwij z oczu klapy. Posłuchaj moich analiz, to kapitalizm, a zniewala umysł jak socrealizm. Skala globalizacji to ewidentny brutalizm. Koncerny robią nam papę, lecz ta papa jest na fali. Ten system w końcu nawali, dowodów na to mi nie brak. Jesteśmy kuriozalni, lecz tej akcji nie da się przerwać. Czas zamknięty jak konserwa, myśli ścisłe jak algebra. Błędny taniec, panie obok panów, choć muzyka nie gra. Tu co chwilę potykanie, bo tu wspina się po szczeblach. Głos kuriozalnego debla, zagłuszany martwym nurtem. Burtem przyjmowane myśli, świat widziany przez dziurkę. Rodzina to teoria, gdy reakcje biegną szturkiem. Mam z rozrywki tej powtórkę, ta sama ścieżka ryta. Kuriozum świata stypa, zginął w tych stereotypach. Gdzieś daleko od tych tłumów, które kupią własny rozum, w mniemaniu ich nawozie, w moim pod kołami wozu, w głowie zaszczepiony implant, który ma na wszystko sposób. Ja go nie mam, jestem inny, mój ruch to kuriozum. Gdzieś daleko od tych tłumów, które kupią własny rozum, w mniemaniu ich nawozie, w moim pod kołami wozu, w głowie zaszczepiony implant, który ma na wszystko sposób. Ja go nie mam, jestem inny, mój ruch to kuriozum. Od czas tłum takich samych są jak zaprogramowani, w głowie pochód schematycznych myśli działa jak mechanizm. Zastanowienia szanić, imprezowy świat bez granic, by wyłonić się z otchłani. W tym tłumie zaistnieć musisz zjarać parę jointów i wychylić cztery tyskie. Inaczej masz paraliż, gasisz zabawową iskrę. Więc kuriozum to ja, bo dostałem inną misję. Tych ludzi kryję w bliźnie, ale w ich dłoni rapier. Bliznę ponownie rozdrapię, znów bólu topię w rapie. Świat wtoczony w fotografię, ja opuszczam ramę. Społeczeństwo jak organizm, gdzie po dniu karmione chłamem. Zagubiony w biegu po pozycje, pieniądze, famę. Żegna ich ta sama noc, wita ten sam poranek. Wszystkie ruchy takie same i marzeń degradacja. My to kuriozum, wolna od schematów, koligacja. Koligacja. Piekar.